wiecznie młodzi. Tak jest. Kadry z młodości, okej, trochę tego było. Nieraz złamane serducho i niespełniona miłość. Romanse na jedną noc, później seks i adios. Rozterki, skąd brać ten hajs, by trochę lepiej się żyło. Szalone lata 90. Rzadko kiedy brał tu górę nad nami zdrowy rozsądek. Byłem gnojkiem, co latał po osiedlu za zarobkiem, by przetańczyć go już w piątek. To był święty obowiązek. Nocne życie, ach to nocne życie. Z reguły kończyliśmy imprezy gdzieś o świcie. Nieważne, styczeń czy lipiec, upał czy piździawa. Pod wierzbą na osiedlu była najlepsza zabawa. Lała się gorzała, ubaw był po pachy. Z rękawa ktoś sypał historię, robił stand-upy. Śmiechy, darcie, japy, echo niosło się przez szary beton. Dorastałem w innym świecie, dziś to już nie to samo. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Wieczni młodzi weterani z krwi i kości w nas. Ciągle siedzą flashbacki z naszej młodości. Tam każdy napisał fragment swojej historii. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Wieczni młodzi weterani z krwi i kości w nas. Ciągle siedzą flashbacki z naszej młodości. Tam każdy napisał fragment swojej historii. Po co dzieli starzy młodzi? Sam też byłeś młody. Dzisiaj mamy czwórki z przodu i co to komu szkodzi? O nas mówią weterani. Okej, mogę się z tym zgodzić, lecz nie muszę się tu głowić, żeby dzisiaj festyn robić. Było tak, nie jeden z nas był jak dusza zabłąkana. Krok po kroku wchodziliśmy razem w terapu Arkana. Może nie od razu, najpierw była deskorolka. No i bliżej niż do szkoły było wtedy na Witosa. W biurze sala prób, muzyczne zacięcie. Targaliśmy cały sprzęt, Zursynowa na Okęcie. Potem na imieniu Zu, poczuliśmy się jak bracia. Pamiętane o melanżu, bo ekipa nie do zdarcia. Rapy z okien leciały na osiedlach. Tyle składów jak pamiętam na ulicach. Reprezentant też się z prób wyłapał w dziób, jak nie umiał honorowo. Dzień za dniem na rejonach z najlepszą załogą, tak było. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Wieczni młodzi weterani z krwi i kości w nas. Ciągle siedzą flashbacki z naszej młodości. Tam każdy napisał fragment swojej historii. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Wieczni młodzi weterani z krwi i kości w nas. Ciągle siedzą flashbacki z naszej młodości. Tam każdy napisał fragment swojej historii. Ponoć młodość lubi się wyszaleć. Za kołnierz nie wylewałem, co dzień zaliczałem balet. I pomyśleć, że teraz rapuję o tym w numerach, jak tornado porwał nieraz mnie tu gruby melanż. Gęsta atmosfera na domówce, ludzi ścis. Ktoś rapuje przy lodówce, ktoś wystukuje na blacie rytm. Tak po blady świt dyni zaczynali pracę. Mijałem ich do domu, wracałem zygzakiem. Tamten hip-hop nie wychował, lepiej nie mogłem trafić. Te obrazy ciągle żywe jak w kawałkach follow-upy. Dziś prowadzę życie taty, jestem bogatszy duchowo. Słowo, co album to przeżywam, tu kolejna młodość. A z tyłu głowy ciągle słyszę Forever Young. Myślami tam, gdzie pod gołym niebem płonie blunt. Łapię ten kadr i czuję przypływ weny. Chociaż dobrze wiemy, że młodsi to już nie będziemy. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Wieczni młodzi weterani z krwi i kości w nas. Ciągle siedzą flashbacki z naszej młodości. Tam każdy napisał fragment swojej historii. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Wieczni młodzi weterani z krwi i kości w nas. Ciągle siedzą flashbacki z naszej młodości. Tam każdy napisał fragment swojej historii.